wabarakatuh. Okay, donc on va dire que madame Samanou, Inch'Allah, comment tu as fait la mi-temps? Anna Imam Baseline, Anna Imam Chaka Samoura de Kafran du Troïla, comme Al-Kalon, Wassemant Rakla, 10h Wattilé, mais quoi, ben, pour l'Al-Kayama, Anisoukoro programme, National Anya Feta, qui est 7h là où tu ça. Donc, au Kaboma, quand c'est 8h, ma, ni Wattiminora, Imam Andoke, Inch'Allah, comme Al-Kalon Yaminka, New York, pour nous, Ando, Ariye Suntekle, à 8h30. Donc pour le moment, Inch'Allah, un de mes groupes d'amis, Mamma, a dit na Anna Ourada Damma. Ok, donc Imam, salam alaikum, micro ibou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathiran mazidan amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين بل ملم الكلب لجلي أموف نسلم أكف لي نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى عباله سبحانه وتعالى ما تنو عباله سبحانه وتعالى بركده Ambayini wa Allah subhanahu wa ta'ala fe akaka kisi na kanema na kisi ako shuru. Anga chide mbayin kanuwe Muhammadu ya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Anaka dungewu, anaka sahabawu. Anima u mayo senda kira senda nona fokata se jaduma. Balmalam elkele bila jilin. Anga don ka fo fen chama mbeyi an kuma na ukan kosobe ni sungalo en konona na famya chama sorla femi metali ke sungalo kiru ni sungalo la halaya ni fem fenad lo ni sungalo la anyanda do la ko kunguno onyenye bela jele ngwala wara adamade onyi otmana ni sigida ina anga don ka fo an fle sundo minani en shuin lo ni no fen kile ni la ode alanyi sranya shund lo ni no alanyi sranya de la باو ني ادم الدين باو ادم الدين ني مسرا الله سبحانه وتعالى ني افلشون دو منا اشون تتما اتما چغولا اتلابا اللبان چغو فنانا اني ادم الدين سرنا الله سبحانه وتعالى ني الله سبحانه وتعالى بسرى لبلبل دي وتقل امام اتمنى ني يكفو كما لسبابا يمي ني واتي ناوده كما الاني سرنكا bawo nan sarana alanyi sarana nan kuma na alanyi sarana ka udu be ke sobe ka bara in ka sabata ambulo ka bara in sizi ambulo ka bara in ke bara jolenye ka bara in ke bara sinzi nenye alanyi sarana af zamantiya ani na fami be soro alanyi sarana la armade la ala yani alanyi sarana e fe jumane na fa jumane be nambo soro alanyi sarana la alanyi sarana na fa we fe jumane donc on da bina do olula kuma bawula ko nyefo adama don ye ne aneni la mel kelab bela jile amani na alafe alaka famya ko yimandi ne na o bela jile ma ala don ka foko ala nyi sira mi na me kuma na ka mammi ni ala nyi sira ya wala wala anyi ka ala nyi ni fo anyi ka definition ko je anyi o de kira kira buranke ana doke ana balmake no de ali ibn abi talib o de kuma na ka definition dama kala halaya dama ka fochuko dama fochuko mimbe seka to ala nyisiranya yere hakika yefe minamu donku ulu maboka bononi yani jia bela jile mkono otumana definition mifleni ode ale mufo ako attaqwa yani ko hiya lkhawfu mila ljalil ko ala nyisiranya yere koro yijumade kode koro de arama denka sara alabba subhanahu wa ta'ala nye والعمل بالتنزيل اني كبارك ني جيجيت ني فين جيجيتاني نو دي قرانه كبارك ني قرانه مين جيجلا كبو الله سبحانه وتعالى يرلا walqana'atu bil qalili ani adama din ka kari ka jeni fitiniye beni na Allah ta'ala yudima inin kun jenanoye ko ode alanyi sananye wal isti'dadu li yawmir rahili ani kallaben sabati kakon yani kallaben sabati tadonye domi yani beta ikallaben sabati yani katalinye Uthman Ali ibn Abi Talib min kakuma yinsigileno gunda mannani deka o gunda ma folo folo yujumani pilie bannani minni akakuma sigileno kawde armadde kasra Allah subhanahu wa ta'ala nye ani kabarake ni Allah subhanahu wa ta'ala kakuma kainuwa ka kitabu nye kabarake ni uye ani kajeni Allah ta'ala yefe mindima udogala wala uchala kajeni uye ani Allah ta'ala ani katlaki yire labe yani tado nye yani sayabi sima iki labe unye ni mami niye ni mfenani bla iduskuna ikadala kafoko e ala nyesranyo juhi ba umune koso Ali ibn Abi Talib ye ni nani info ni nani minfle niye niye kilimbo ala toba bela jidenge mwodo ube ibita sura abisra ala nye nga ibita sura te barake ni ala utala kakumaka unyo ala nyesranyo abisika kaduskuna maami ala utala kakumaka ya te barake nwe nga ibita sura jeneno ni femfitunwe Allah ta'ala ya fi min da ma min karle ni noye me bita sura fana yare la benta bolo kala ramage ni kuma in bela jelen kala ni nyogona be shi tse kata ka shi to utman an o fo munanga kuma kuma na namba don kan fo femi ala nyi sranya yo de kan sura Allah subhanahu wa ta'ala ni ani kabaraka ni Allah subhanahu wa ta'ala kan gafe ni ani kakkari Allah ta'ala ya fitini min dima ini ga jene we ani ki labe ki ta don kuma noye saya doni donko ni mami salaka ni nani sabati aduskuna kadala kafo Allah subhanahu wa ta'ala ayi ala nisranya bunye na karama ta kadu tigila mama Uthman ibn Mas'ud fana ali fana yani ni korofo foni koina ale yasemi mfu ala ka jema ma ku ko Allah ta'ala ko kuma kana ka Allah ta'ala kan to ko ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ta'ala kelen ko kuma mi mfu Ali imrana kononana ko okuma in koro ye femin ye ale bin okoro rin ye fanyi na kala ibn Mas'ud yo ore fanyi ko an yuta'a fala yu'sa fala yu'si ko adama de an yuta'a fala ya'si Allah adama de ka ala ikatugu ala ka kuma kanko ikana ala soso yani ani katlana ka mufotuni ika ala kusma ikana nyina ala subhanahu wa ta'ala ko wa ika ala barkada ikana ala fisir waliya yani aha nini aleka kofoi aleko adama din ika aru taala ikatu akakuma kon ko ikana akakuma kon soso ikatu aka yamariya ko ko ikana aka yamariya kon soso wa ika ala taala ika kusma iki hakli diga ala tuba subhanahu wa taala lawati berajile ikana nyina alako wa ika ala subhanahu wa taala fana barkada wa ikana ke fisir wale ka ta'ala subhanahu wa ta'ala ma ba wa fisir wale wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ta'ala barkada de amma mi fara enyi na ne no alako ya hakli tse ka jiga ala de amma mi be ala ta'ala ka kuma kan soso dala ka fuke tse ka tuwala ka kuma kan kore utmana purki ka sara ala nye ika tuka ka kuma kan ko hi hakli ka tuwala wati bela jelena u ko fe fara iki jija tuwa bela jele ka barkada ni hakli jigila la ika don ka fa nema minu kuye ani barka dalika kan don ko la ibe Allah ta'ala barkada akan nema uka ibe ala barkada akan la hala balaji ika la hala balaji len kan bawo ala ni sranya o de korofle niye wani sikila kala je ibe ta sur don ba chama mbe olu ye ala ni sranya o ye korofo chama mfala wani sikila kala je ibe ta ye ka foko korofo wore be ni olu ye mfo ko attaqwa an ta'mala bi ta'ati llahi ala nuri min Allah ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله على نور من الله تخاف عقاب الله اولوي كانتو نو كورفوني او طلق بن حبيب رحمه الله عليه دفو اكوكو على ني سرانيا ير لحلاي فنجماني اكورو ير اكورو بكرو يجماني قري ادم دي يكبارك الله سبحانه وتعالى يكتو علىك كما كونكو ka bo fena femi ala kan noro e no ya ka gafewe ay kuma kan sanuma min digi ka ika tugo kuma kan sanuma uko ikan lahlaya anika jigiya ode ka Allah ta'ala aka baraji min ko fo ko baraji soro ay sara min ko fo ko sara yin soro ay joro min ko fo ko joro yin soro ay bonya min ko fo ko bonya yin soro wa ikabbanka ala subhanahu wa ta'ala ko ala soso kabba ala soso ma ka ala soso ye ko toyi o ka ke finka fin min ni ala subhanahu wa ta'ala yo jigi ka noro la no ala ta'ala ka kitabuni ala nurin min allah ka ke noro noro min no bola ala subhanahu wa ta'ala la takhafu ya qaba akasura ibisra ala subhanahu wa ta'ala ka jannatani donc ko ni mami iblani la ala yin ko ko otigla ma de be wure ko ala ni sranye jo otumana armadin se kasra ala ni te to ala ka kuma kanko armadin se kasra ala ni na yasro ka fo ko ekela ala suso bade ikadala ka fo ko eka ala nyini ani ka ala ni sranya tobe o ala ni sranya inje manana nana ni laje ibaye ka fo ko qala as-sawri rahimahullah ko inma summu muttaqina li'annahum muttaqu ma la yattaqi yani ma la yattaqi yani ko ubulina ko ala ni sranyo jon kada mun kan kada ka uyuyere yani uyuyere tanga kabo fema femini adama din kan ka yere tanga kabo uma donc wuro ko sallahu subhanahu wa ta'ala ayo yunu wule ka fo ko tangani fe tangani ala ni sura ya ro koro ifemi mbalma wu ode adama din ka fen do ini ala subhanahu wa ta'ala che femi mbeke so wuye ki kisi ka bo ala ka jangata ma kima ala ikasra ala ta'ala ka jangata ni ka fen do ke wale wula duskuna siru wula ani tabulu la tabulu minu kaddi ala yi nubi tanga ka bo ala subhanahu wa ta'ala ka jangata ma otmana ni mwomi ni etkila masela kuke ikadala ka foko ebe Allah subhanahu wa ta'ala akaje anaka joron anaka junya na joron aka bunye etigla ma ebe usoro ala ma hakilin mandila nini au klingle bela jirema wanga don ka fo ala nyi sranya yero koro do yu jumani yani Umar ibn Abdulaziz khalifatul khamis alayhi mufo Umar ibn Abdulaziz kanto عليك ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير عليه منفو عليك كو على نسرانيا يركو يفهمه ko ode ye mani ala nyi sranya korote ka faade ma de kat lebe banshuna wala ka sube jo ala ni selila wala nyi sranya koroto e walma ibe o fla bela jele nyaga mi nyona ibe su ibe sundo ibe selibe ni bela jele nke ko korote ala nyi sranya ire wala nyi sranya ire koro e femi ode adama den kasra ala nyi ka ala taala ye femi no haram ya ikan ko lu ye ko toy ay femi no farda ay kan ka lu ka baraka ni oye kuni mammi ni igirizigala ni ntabulo ina kika dala kafo eka kubbele jile mehere kabo here dola kata here dola ubaira na kafo kuni mammi ni kasundo ni ala nyesiranya tika sunkono mammi ni selila ni ala nyesiranya tika selikono mammi ni adama diya baro ubarake ala kubaro ubarake ni ala nyesiranya takono dala kafo kuna fatula bawa ala utahala kuku yanaluhu taqwa minkum kwali makubi ala nyesiranya lila kabo awma donc o la meminfo shundo bayin kote seli bayin kote ten yumane kodo mbalma la melke la belajile ode ye adama den ikasra alanye ibe baro barake bara inchalaw ikijija alanye sraya ka yakono bara indogo yalaw ikijija alanye sraya ka yakono baw bara barana chayala na kela kasro alanye sraya takono ukela bara balangulundi ukela bara chaman fude nafate bara mina mabara bara alna machaya hanasu wakafo ala nyisrayabu bara inkoro ikadala kafo ku Allahu subhanahu wa ta'ala abihirikiye u bara inkoro nana ni Allahu subhanahu wa ta'ala kajenye utumana ala mahirikira nini au kilingiri bela jilinye insha Allahu rabbul alamin otumana mbalma la merkala bela jilin fe minye yani ala nyisranya yi anga don ka fuko ala ni sira na faka bo ibado mami be sira ala subhanahu wa ta'ala ni autgila mabe ayere kunjate bo abayere kunjate bo fenfe ni ode be kasobo kaka ala kunchie fenfe no ode be kasobo kanodo akadus kuno sirula fenfe no ode be kasobo kalini allah subhanahu wa ta'ala chechie abayero maje kabo ubela jelena o kala fenfe ni autgila mabe tasro ayero maje nenu kabo o famous name bela jelena otumana amo tikila mogo de wole kafoko ala nyisranya jon otumana ala manini o belaje len kila ala nyisranya jona otumana ni sigira kani fana la je bita soro do bu korofo do fo ala nyisranya ere fana na yani kuma abu hurayra ta ere ya fo chugo mi tumana mi anyin ngala ka bo ala nyisranya la do ya abu hurayra ta nyin ngako ala nyisranya ere koro ijumai ako ala ni siranya koro ifemi ni mami ni beta masra doka ikadala ka fo uta masra yi yani woni uchama bala imaana fami rube armadin sin so koyi tamato uchama beni no sirayin kai akoko utmana ta ni mami ni ekela ka fo ko beta masra kan ki tabulu be kemune ikadala ka fo ni woni mafendo israla ibo ibi roje ka bo woni mafeni na ibo woni mafeni ta ka bo sirala purke akana isin so donko wal maybe same pa kuna wal maybe yere yoma je ka bwala donko kure kure ku ala nyisanya donko kuma en korobe mu yirana u ba yirana ka fo fense nyi ala soso yi ulu bela je le mejete ina fo woni na baada ma din senso donko fe minu be arama din senso o de be la banka ke tasuma yi la rajulu di arama de mi dwa kuno ba u ala soso yi ne be yi do tasuma kuno o de soko fenye fe mina bi soko li kenai wal mangoni ngoni mini abe adama den sensoro donc ola aleo o korofo di o kuma en korona na ola mi famia mi nsoro ale ka o kuma kono ama donc afo adama de mi ndesra alanye o de koro e ko yele kolosila aba yele kolosi ka bo fe on fe no be ke so we ka atigila ma ka no do akabara kono wal makadigun la se ama ko o tigila ma de be ayele kolosi ka bo o fe masna o bela jelema ko de wule ko ala nyisranya donc do fana ko ko ala nyisranya era ko ni sigila ka laje ki be fenda man man tuma kono afolo folo yani iba e ka fara ma din ki yere langulo ya ka bo jurumu fitini na kuma ba bela jelena ara ma din ka sara ala nyi ki yere tanga ka bo jurumu fitini ana kuma ba bela jelena ko do o de ala nyisranya donko ubaye rana ka fo arama de kana jurumu laje kwa ka dogo ikado bi jurumu ke femi na ibo de laje yani allah taala ka bunye ibo de laje ikara jurumu fitini laje wanga do ka fo ala ni sira ya rena si gra ka laje o ta soro ka fo ko yani atidda fa arama de mbulo fo arama de ika allah subhanahu wa taala don femi no be ito do yiji ko nyinyo ko don asaka allah taala ko ko انما يخشى الله من عباده العلماء كما منو بسرا علي على نكودي على نسرانيا جوني اتمنى ني في كاس اي كالا نسرانيا كدفا اجي جا جوا بلجليكا على تعالى يري لحلاياتو على تعالى يتمي باوني ادم دينيكا على دون نسرانيا ادم دين تفهمين دو فما يتسراوني ري ابي كومي سيزا ايبي وراتا قبل دين دين سن فيتيني دين نانيي اتادو كو فنجو دو parce que ta don avait fait min ke mogola donc adama de ni te ala don itifra ala ni ngani be ala don ibe ala taala haqiqa ire don ala taala ife minye wallahi bal man lam al kilab bila jinib sira ala ni sika foito la ba o bi ala taala joro don la iba don ka fo bunye mini karama mini ala taala no ka kai bo di alama way bi sira ala taala ni ka don ko jangata galenti gido ibe dala ka fo ko ala taala te koroto fi nayi mini fana aka mini ni ka gele kosobe دونك الله تعالى على من لنا او بلا جلن كسي قبو الله سبحانه وتعالى كا جماتوما يا ارم الدين يبي يكا دونك افو يعني يبي سرا على ني تشودي كسرو ايتا دون فيمنو بيني كان كسرو ني كي روجين ولا ايتو فون دون فناي وفناي فين وري فيمنو بيني يكان كي يرتا قبو اولو فونا ايتو لو فون دون مو بيس كسرا على مو بيتا سرا تي سرا على ني nga feminu beni na so utigila mo be ala bunye do abe ala don kanye and don chuko yere yere la dala ka fo kwa abina abisra allah subhanahu wa ta'ala ni nga fɛn wɛrɛ fana bɛ yen an b'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna ka jɛya i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ fɛn minnu ye ala sɔsɔ ko minnu bɛ yen fɛn minnu ye ala tanama ko ye ale yɛrɛ t'olu dɔn a dɔw bɛ yen peut-être a bɛ dɔw dɔn a tɛ dɔw dɔn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ko dɔ kɛ a bɛ maa ka ko dɔ kɛ ale yɛrɛ bolo k'o tɛ kojugu ye nka i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka alahu subahanahu wa ta'ala sɔsɔ ale yɛrɛ tɛ bɔra o ala sɔsɔ kalama i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ a dalagɛsɛ ye kɔrɔfɔli ye ale yɛrɛ bolo kɔrɔfɔli tɛ kojugu yɛrɛ ye ale yɛrɛ bolo ka sigi ka adamadenw bɔrɔtɔ o kɔfɛ o tɛ fɛn jugu ye i bɛ taa sɔrɔ don min n'a nana dɔn k'a fɔ ko alahu ta'ala ye fɛn min fɔ kɔrɔfɔli kan kira ye fɛn min fɔ kɔrɔfɔli kan kira ye yani jɔyɔrɔ jugu minnu bɛ yen ni kɔrɔfɔlikɛla bɛ don o la lahara jɔ don yani n'a y'o dɔn don min a ka da la o don na a bɛna kɔrɔfɔli in dabila o don n'o tigilama a bɛ ni yɔrɔ majɛn ka bɔ nin kɔrɔfɔli in na siga foyi t'o la a ka o dɔnbaliya o de b'a bila kɔrɔfɔli in na o tuma na an bɛ min fɔ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye i jija i ka ala dɔn n'i ka alahu subahanahu wa ta'ala dɔn i ka da la k'a fɔ k'i bɛ alahu subahanahu wa ta'ala b'a bɔ. nka n'i ma alahu subahanahu wa ta'ala dɔn k'a jɔyɔrɔ dɔn i ka da la k'a fɔ e tigilama e tɛ se ka alahu subahanahu wa ta'ala bonya cogo si la. nka fɛn dɔ fana bɛ yen ni maa tɛ yen ni tɛ fɛn minnu man di ala ye i bɛ jija k'olu ɲɛdɔn fɛn minnu ye ala sɔsɔ ye i bɛ jija k'olu kalan k'olu dɔn pour que e ni alahu subahanahu wa ta'ala cɛ a cɛ bɛ se ka ɲɛ cogoya minnu na yani i bɛ kisi ka bɔ alahu ta'ala ka dimi a n'a ka jankataw ma ni siraw sira i b'o ɲɛɲini k'o dɔn. o tuma na an k'a dɔn walahi importance min ni nafa jɔyɔrɔ min bɛ ala ɲɛsiranya la jɔyɔrɔ min bɛ ala ɲɛsiranya la an ka diinɛ in kɔnɔna na. a fɔlɔfɔlɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko ala ɲɛsiranya yɛrɛ a kolo a kuma yɛrɛ koloba kɔrɔ yɛrɛ jumɛn ye o de ye ka baara kalasi alahu subahanahu wa ta'ala ɲɛda ye i bɛ baara o baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ baara in kɔrɔ de ye la ilaha illallahu ko batoma si tɛ yen min ni o batoli ka kan tiɲɛ na min ni a y'a sɔrɔ ni baara bɛ kɛ o tigilama ye min ni a y'a sɔrɔ o tigila min ni a y'a sɔrɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ u ka mara kɔnɔ u ka bonya n'a ka karama kɔnɔ n'o de ye alahu subahanahu wa ta'ala ye i bɛ taa sɔrɔ o tigilama a tigilama bi yani baara in halisi o tigilama ye i bɛ taa sɔrɔ o baara in halisilen b'a dusukun kɔnɔ o de kosɔn o y'a wele ko kalimatu taqwa la ilaha illallahu min filɛ nin ye o de ye kalimatu taqwa ye ala ɲɛsiranya kalima de ye ale ye ala ɲɛsiranya mo de ye ale ye bawo ni maa o maa ni la ilaha illallahu n'o bɛ e tigilama dusukun na i ka da la k'a fɔ ko ala ɲɛsiranya bɛ e dusukun na nka ni la ilaha illallahu ani la ilaha illallahu tɛ maa min dusukun na da la k'a fɔ ko ala ɲɛsiranya t'o tigilamɔgɔ dusukun na dɛ o de kosɔn alahu ta'ala y'i kanto yani a ka kuranbaw kɔnɔna na a ko ko wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana allahu bikulli shay'in alima. alahu subhanahu wa ta'ala yani a ye kɔrɔfɔ di amma a ko a y'o lazimi yani kalima ye kalima juman de ko don o de ye yani la ilaha illallahu ye alakira sallallahu alayhi wa sallama a n'a ka sahabaw ana ka tabi'unahu ani maw maw yo senda kira senda nona ulu bele jere kalimatu taqwa min flani namo wole no la ilaha illa allah wi o sabati no bele jere duskuna ba o maw mana surat isra alani la ilaha illa allah tsaka zabade duskuna e ba fo ka fo ko allah subhanahu wa ta'ala ko de e ka alai e bitle ko o alai soso e bitle ko alai tana makoke dala ka fo ko kalimatu tawhidu kalimatu al-ikhlasu kalimatu taqwa o sabatilen tɛ e dusukunna fiyewu. a filanan an k'a dɔn k'a fɔ yani amarallahu biha ibadahu aamatan wa amara biha almu'minina khaasa alahu ta'ala a ye a ka jɔnw a ye o yamariya k'o ka siran ale ala ɲɛ a y'o yamariya ni nin kalima in ye a y'o yamariya yani k'a fɔ k'o ka tugu nin kumakan in kɔ n'o ye la ilaha illallahu ye a ye yamariya kan di ko an ka siran ale ala ɲɛ a ka jɔn bɛɛ lajɛlen a y'o bɛɛ lajɛlen yamariya n'o ye ka tila kɛrɛkɛrɛya bolo ma a tilala kana muminiw fana yamariya k'o ka siran ale ala ɲɛ o tuma na o kuma in bɛ mun yira an na alahu ta'ala ka kumakan kɔnɔna na a ko yunazzilu almalaikata biruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun alahu ta'ala ko ale bɛ jigili kɛ mɛlɛkaw la biruhi min amrihi n'a ka koɲɛw ye n'o ye jibirila bɛ jigin ni alahu ta'ala ka yamariyakanw ye ala man yasha'u kata mɔgɔ ka mɔgɔ min ka di ala ye min ibadihi kamina ka jɔna o jiginka min bɛ don jibirila da kana o jiginka ye juma de o de a ko baba k'a fɔ ko ka annahu la ilaha k'a fɔ yani ala wɛrɛ tɛ yen kuna kɛra ale alahu subhanahu wa ta'ala ye fattakuni ko ka sira ale ala ye dɛ don ye yamariya kan ye ka bɔ ala yɔrɔ la ka di a ka jɔn bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ ka kɛ yamariya kan kɛrɛkɛrɛnin ka di muminu fana bɛɛ lajɛlen ma donc la i b'a ye kurana fan bɛɛ lajɛlen na a ko wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattakuni alahu subhanahu wa ta'ala bi kanto a ko ko ni manto min filɛ nin ye ko manto ba kelen de do yani wa ana rabbukum fattakuni ko ale alahu ta'ala de ye ala ye ale de y'an tigi ye fattakuni ko ka sira ale ala ɲɛ dɛ يعني أقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون قالوا تعالى نروك مكلين فنفو توني أقول كنت تسمع أبو نوسانشي أبو دوما فان في فنتوني أقول مغود مغو بسرع علي على نيمين وعليك الجوني وبسرع علي على نيم يا عبادي يعني كجون فاتقوني أي سرعني على نيرين قالوا تعالى نبلا جلين يا مريا كاني أقول يا أول الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي أو ما منك قول من يلا ألمها وإسرع على نيم على نيم سرعني الدم يرى لا ولا تموتن أكنا استعطوا فيو فاقصروا أو لا لا بلا جلين كل نينو ألو سبحانه وتعالى فاقصروا أو إسلامي قالوا تعالى يا مريا كاني كان دي أرمدون بلا جلين ما أتمنى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ألو تعالكو عليه وصيا كانك كدي كتابو غنغو ما كاكو أوني أني أو يري كوكا مونك كوكا سرا علي ألو سبحانه وتعالى وولاني تلالك سبنا ني إباي كافوكو إمبورتان سيمي ألو نسرانا إباي كافوكو نبي يومان تمنيو ألو تعالو نبي يومان تمنيو ولوكا وصيا كانيدو كانيفو وكا ماوي uka mɔgɔw u ka wasiya kan de tun u bolo ka u ka mɔgɔw ladi n'o ye a fɔlɔfɔlɔ ni sigira ka lajɛ i b'a alahu subahanahu wataala b'a fɔ ko id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun wa ibrahima id qala liqawmi ibudu llah واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني نبلج لين وصيا كاني قالوا تعالى كوني سيقلا كان نوه لجي تمنا من نوه نناك مغوما بل موما أقوما يالا أو تسرع له سبحانه وتعالى نيما أو يمرهني على يسرعني وشوه كلم فرا نبي الله يهودو ألي فرا يوكل نفو أكا جونين أكا بل موي أناك مغوي يعني صالح فرا يوكل نفو أكا مغوي أناك بل موي يعني نبي الله لوط الف راين كمكلين فو اكا مغونا بالموي نبي الله شعيب فناين كمكلين فو نبي الله ابراهيم فناين كمكلين فو ولاني سيغرا كالاجي اي امبورتانس ان ناي جمعي ودي باي كافوكو طلب الله من الخلق يعني من الخلق عبادته لتحقيقها يعني طلب الله من الخلق الو تعالى كنيني فين دو دي دوكا جون بولو وكالي على باتوناي porque o ka alabato ka jea no kana ye akunonana donc o ba importance do irana a joro ba do fana yuma yituni an nafa do ro yuma yita soro yani alani sraya re joro ya adamaden duskune be alani srata ni sigla ka adamaden farqulu bela jelen laje yita soro ala ni sraya joro yoro jumane o de akero ye alani adamaden duskune o ko so ala kera ko sallallahu alayhi وآله وصحبه وسلم أكو التقوى ها هنا يعني أننا في حديثين كوننا أبو هريرة كا حديثة لدو أكو ألكرك صلى الله عليه وسلم أكو لا تحاسدوا كواك نيغو حاشدية ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا يعني ألكر صلى الله عليه وآله وسلم حديثين كوننا نافو حديثين كون لبنا أكوكو يعني يشير إلى صدره ثلاثا يعني مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم دمه حرام وعرضه حرام يعني أكو التقوى ها هنا alakira sallallahu alaihi wasallam an kuma la yini be fe min ofen balma o de alakira kelen kan in juguba minu belefo bo fa kana nyoko hashidiya kana nyoko fese fese kana nyoko nyoko korobo kana nyoko koniya kana fere jugu ta nyoko kama kana fere ke nyoko ka fere sanfe kana ke akake jung akake ala jung kelen ye balma we akake islamay islamay it islamay nyoko ani islamay nyoko ita tonyo ita doya ita lagusi donc akoko nga ala ni saranya ni wodi be armadin tan ka woni bela jelema o ala ni saranya mi fleni ko o kero eduskune o kero eduskune o kero eduskune wa ashara ila sadrihi thalath marratin ala ta sallallahu alayhi wa sallama ayati gengon atiganye shin kata abdisi ma shen saba o bayra na ka foko ala ni saranya kero ye yani duskune ala ni saranya kero o eduskune donc nana naye nini ala ni saranya importance belebelewi men balma lambel kala belajene lantlala kana la jamina e kafo nafaj mo debe ala ni sranya la nyarba de ni srana ala ni e be nafaj mo de soro narba de srana ala ni nafa belebele jumo de be ni arama de mo soro afolo folo e be ala ka kanu soro e be ala taala bi kanu ala taala mana mamin kanu dala kafo ko ayi ben sababa ma yani utmana ala taala e mun fola ako illa alladhina ahad إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى قو إن الله يحب المتقين قو علي الله تعالى به ما منو بسرع علي أرانيه قو علي الله تعالى بولوتك لما وكانوا ولا أطلالك كنتو يعني كما آية ورلا أقو كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين أتلالكنا آية اندفنوك مكلم فنالي أقو إن الله كان قدو علي الله تعالى يحب المتقين قالوا به على نسران جون قالوا لكم أقو بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين أقو أتوي نما وما ياك لا يركان دفا كسران علي ألني قالوا الله تعالى بك ala nyisranya jonfe ale alaw taala bo kanu ale alaw taala mana mamin kanu yani kadala ka foko o yefem bay donc anafa folo ibe alaw taala ka kanu soro ibe alaw taala ka diyen soro donc anafa flana jumay balmaw ike rahmatullahi taala fi dunya wal akhirah ibe alaw taala ka hine ibo soro diyen kono ibe tlaka alaka hine soro lahara alaw taala bi dua ka hine kono diyen kono alaw taala bi tlaki dua ka hine kono lahara donc kumay jumay واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ألو تعالى كنت أقا قرنا قرننا أقو علي ألو تعالى أقو علي نمان سبه أي نمان واجبية أي نمان سبه مغوية دين كنو أي مغوية كتا لا عرفنا يعني مغوية مون بو نمان سرو مؤمن كان لك تعالى الله سبحانه وتعالى يعني الله تعالى كنتو اكو قال عذابي على الله تعالى كجنتين كوب مغد مون سرو وب مغد سرو وصيب به من اشاء قال بك جنتين كك مغد سرو مؤمن كدي على علي وك هنا فنا ايو كك فيم برجلين لبو غا على الله تعالى بنا هنا ينسب مغد كم مؤمن مؤمن سنا مؤمن سرنا على علي كتلك جكدي ani mo gominu be no oli manera ale ka ayawma donc ala ni sran jon e debe ala ka hine soro dien kono e debe ala ka hine soro la harajodo od manaru talai kantu tuni ako wa hadha kitabun anzalahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun ala talai kantu kunin kitabu min flani kunin kitabu barkama min flani white wako ait kunin kitabu inko wattaqu aisra ali alani la'allakum turhamun achama alud al awnake jona jominu ni alud alabihino lade otmana nanyi ni ukuma imbele jirinta kalaje ama ye kafo yani adama dini sirana alanyi ibi alud talaka nema alud talaka hina soro donko annafa samana ye jumane imbalma la melkela bela jirin udiye sababun li awni Allahi wa nusrihi wa ta'yidi anga donka fokuni mami ni sirana alanyi abike sababu ye ka alud talaka deme alud talabi deme abike sababu ye alaw taala ka dɛmɛ n'a ka kɔrɔta a b'o k'i ye alaw taala t'i labila maa min bɛ siran ala ɲɛ i ka dɔn alaw taala b'i dɛmɛ wagati bɛɛ lajɛlen na alaw taala tɛgɛ b'i kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na inna allaha ma'a alladhina taqaw والذين هم محسنون الله تعالى قال بك فر مغودك مؤمن سرنا علي علني اني مؤمن كلن من كرايد وتمنى ان دون كفكوني يبوني باي الله تعالى ببوني من كي مغوي مؤمن ني اولو سرنا علي علني اكو علم ان الله مع المتقين وان دون كف علي الله عليه فرلين علني سرنا جونيكا وتمنى ني مامي ني بفكا على ني بف ala ni sranya nafa ibe fokus ni be faka ika de mesoro kabo ala yorola otuma na sara ala subhanahu wa ta'ala ni adon fana yuma ne odeye hisnul khaifi wa amani min kulli ma yakhafu wa yuhadhir wa yuhadhir adama din fana mi sarana ala ni ala ta'ala be munke aboy abita nga kabo feun feni be sranye feun feni ni nku me sranye diyara tigen ko ran ilahara alaw taala bi tanga ka bo abdelajel min kulli su'in wa makruhin fi dunya wal akhirah ni sarana alani alaw taala bi tanga juguman belajel ma diyen ko no abi tanga ka bo fenjugu belajel ma diyen ko no abi tlaki tanga ka bo fenjugu belajel ma la harajudu ala mawkilani ni aw belajel utmana ayu kanto ko no ko no ako ya bani adama imma yati annakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslah وظف من اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى كنت اكقرنا كنو اكو يا ادم الدين نك تشيدو ننا اوما نك ايو يوبينك اينو ولا اوي اتمنى ني مامي ني سرناني علني كنك اينو كو فاميا افاميا تقولا كنيما yake كتلك فلا خوف عليهم اكو ودون كسرى ياتو اولوتي لمغو كاني ولا هم يحزنون اولوتي لمغو فنتفجنوا اولوتي لمغو تيلين لا تسرى اتمنى روبك الله تعالى كقلسي كنو وبك على كبس يكوننا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون على تراك كل رجود على بمغود كندا على بمغود كسي مؤمنون سرنا على الله تعالى لا يمسهم السوء اكو تورتو لوتغلا موسر ولا هم يحزنون اقول لوتغلا موت حزن لا رجود فيو اتمنى نيه على ني سرنا نفبدوي imam ni be fe ikakisi kabo juguman belajelema otmana sara allah subhanahu wa ta'ala ni ijugute seila sara allah subhanahu wa ta'ala ni mate seila sara allah subhanahu wa ta'ala ni shaitana te seila sara allah subhanahu wa ta'ala ni ikadala ka foko juguman no kangi soro allah subhanahu wa ta'ala bi tanga ko juguman kelgilen belajelema wanga don ka foko alani saranya nafado ijmane odeye to yani tub'isu fil qalbi an-nura والتقوى ببصيرته وتقوى بصيرته وتقوي بصيرته وتميز ما بين ما ينفعه وما يضره يعني بصره يعني مغم مثاله سبحانه وتعالى يعني على نسرية بنور في الأدسكونة بصره أتقل مغو أدسكون نور لينو يسرو على نسرية مفلني أبي كسوي أتقل مغو كييتا بكثين سبتي لينو كسوي أتقل مغو على باك مغوي مغمي فيمين بان نفع ني فيمين تان نفع بالديفرنسي كولو فلاني نيوتي اتمنى راوت علي كانتو كوناكو اكو يا ايو الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم راوت علي كانتو اكو يا او مؤمن لمن يلا علي الله سبحانه وتعالى اكو نوسرنا علي علني كو الله تعالى باوكي موي او مؤمن نايا سرا بالديفرنسي كتي اني غالو ابو ولا كبو نيونا weta suruma mi misralani tini tie aw talaba be wure ma wati bela jilina alaw talaba tlaka mun nafakai aba ko durumu yani akabara juguma abulu fara yafa abtlaka yafa awma aba ka bara juguma mbe abi yafa ka durumu ma alaw taala de ye yani dul fadl al azim tiki otmana anga don ka fo alaw taala nana aya wure fana foya aku ya wal ladina amanu taqullah وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الله تعالى يقولكم مؤمنوا نسرنا على أولي من يلالي ألم يعني يا الذين آمنوا اتقوا الله وإسرع لي الله تعالى وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الله تعالى ككلمني على معناك تدي يعني الله تعالى بهرف لك يا أوي أبنما فلدي أوما يعني نما فلج مالو كلو الله تعالى بي كندا كي اوي دين كونو بي كندا كي اوي لا رجود واجعل لكم نورا ابن نورك اوي نورا من تمشون به ابي تعمل نورا من لا رجود ويغفر لكم الله سبحانه وتعالى بتلك يا فاوما والله غفور رحيم الله تعالى دي يا فمساي النفض يجمني الله تعالى بي مونك اكو يعطي العبد قوه لغلبه الشيطان الله تعالى بنفهم من سرعه على نسرالا Allah Ta'ala be fanga di armadema abe fanga di akajoma fanga mimbeke sobe shetana tesala abe shetana be wati bela jelena utman Allah Ta'ala ki kanto kumore be innal ladina taqaw idha masahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun kumore be ni shetana ko masunyoya ko jama kulube ni shetana ko du masunyoya ko tadhakkaru ubu hakli be jiga alawdita ubu jigi rasme alala ubidda Allah Subhanahu wa Ta'ala ka kuma kana فإذا هم مبصرون إبا يوران إبا عروت على أبو بلا سبب سرقا شيطانة تسيكا بارا شيطانة تسيكا إمبوزو لوكان جواشلا شيطانة تسيكا فويكا ولوتيكلا مغولا دعانا دعانا كافوكوا النفادو يجمعيتوني وصيلة لنين الأجر العظيم ألا نسرانيا فنا سرادي دو سرا منابك سوبي عرم الدين بسرا بصر عروت على يرولا وجمني عروت على يكانتوكو ذلك ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا الله تعالى كوني من فلني كوني سنه سمناجي لك ابو الله تعالى يرلا كوني مؤمني سرنا على الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى بك جمو بك جمو بي ابيت لك بارجي بكي تكوني اكو ان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم اكون اسرنا ودي من على المكسر على علني كو الله تعالى بسربك فلكم سرباوي اجر يعني لكم أجر أقوس ربابي أوي الله أكبر نية ألو تعالى كتوني أمت لك عين نفج ما وربالة توني إبا توسيع الرزق وفتح توسيع الرزق وفتح مزيد من الخيرات ناس لك على جمعي كفكو على نسرا يفنا يعني أبيك سوي كأرم الدين كرزق أرم الدين كالصروك وجيدي كويروة ما هو ما نبي سرا على ني إبا سرا ألو سبحانه وتعالى بيك الصرو يروة abe barka do ka sorola abe tla ka kesowe ka here chaya ki ka hero jidi hawtala yikanto ko rakon walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun hawtala ko wallahi na asrukun yunu o kun sarana ale alanye na asrun indugula manu kun sarana ale alanye kalimani ale alama qala allah subhanahu wa ta'ala kum me here Airport bundaw kale kumbode shuru ka bosangulu la kajiguka dukuloinka mina samai wal ard akumbode shuru ka bosanfe akumbode funji ka boni dukuloina ube hera suroni la ala bela jeli ka bosani dukulo bela jeli na unga ubana ale alaka kuma kama uyale ala taala ka kuma kauna ngaria ubana wayo kodo ale ka kuma kauna ta akhadnahum ale ala taala mine no paketa we ukelo no we ka bara jugu minu ka ale ala taala yusra nodi عليه الله تعالى كانت تقولني أقوم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره الله تعالى كانت تقولني أقوم مكورلا أقوني مغمي نسرنا عليه الله سبحانه وتعالى كو عليه الله تعالى ببودا ديما جلياكو جلياكو نو يسرو كو عليه الله تعالى ببودا كي جلياكو جلياكو نو يعلم الدين سرو نسرنا الله سبحانه وتعالى ikadala kafoko alu ta'ala bi budaki Allahu akbar Allahu akbar donko wayarzuquhu min haythu la yahtasib ali alu ta'ala bitlaki gerezge yorola yoro minne asra ya hakli retala ami budaki ka gerezge daileye gerezge mi era hakli kun jiglen te gerezge minan balmo otmana nga donka fo nim biladile ala ni sranya nafade donko ma nafafo inshallah anda tzikaba anafala otuma na amina miufo bal lamel kelab bela jirinyi kumi shuntika wati surinyana minye annafato we ni alaka jenyi inshallahu du natawla amina andadu ulula nafajuma nibisoro ala nyisanayala donko amina damina damilena fuka nafau nafano bisoro ala nyisanayala amina andadu ulu bela jirina kukunkuna nyenye bela jirinfo adama dunye ni Allah subhanahu wa ta'ala jenanae ala manina ubena jirin bina sababama fotani ketani ngani ataw belajelina amba fo min wala mawlada ina ko lase bal mal lamel kala belajelima wode kun kalani e otmana ambe do ni belajelina fe khassatan ni watina ni suntiga wakati de akana nyina ko akadu wula amba nyina wo fe alakama na ba ko do wuke a hakli ka jiga na ka do wuku nana amba nyina fa ka do wukani alaka ya fa ni na obelajelima alaka ni na obelajelin do akahina kono ya rabbi alaka ngabatu kelo obelajelimine ya rabbi alaka ni na obatu ngabatu kelo obelajelimine alaka ni na oben sababu mafuta ni keta ni ngani ya obelajelina alaka ni na obelajelin be fota ani keta ani ngani ya obelajelina anga donc afo wallahi lamel kelo maaw ma be kan lamɛnni waati in na wallahi jɔn dɔ bɛ yen ni jɔn min ka surun ala la ka tɛmɛ ne kumabaga in kan jɔn min ka di ala ye ka tɛmɛ ne kumabaga in kan o tuma na ne bɛ fɛn min fɔ aw ye o tuma na a y'a kɛ ala kama a kana ɲina ne kɔ duwawu la n fana tɛ ɲina aw kɔ duwawu la o tuma na an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye wallahi a asa a ka ca ala fɛ alahu taala bɛ an dɔra kelen ka duwawu minɛ n ka dɔn k'a fɔ ko nin ne kun ye ala ɲɛ siranya ye an ye dɔɔni de fɔ a la teliya bolo ma yanga insha allahu n'ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na an da bɛna don nafa juman de bɛ sɔrɔ ala ɲɛ siranya la ni ala subhanahu wa taala ka jɛn ye o tuma na maa caman bɛ ka lamɛnni kɛ nin waati in na an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo mɛ n ka kuma n b'a datugu ni juman ye o de ye adamaden wallahi kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko nin waati in sera ko yani alahu taala tɛ adamaden ka duwawu bɛ yen adamaden juman de ko don maa min b'a tɛgɛ fila kɔrɔta suntigɛ wagati ka ala deli a ka hamina ko k'o yira ala la a danganiyalen don wallahi k'a fɔ ko alahu taala b'a ka duwawu jaabi da la k'a fɔ ko alahu taala t'o duwawu kɔsegi o tuma na a ye ja a ye tɔ an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen a ye tɔ an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye o tuma na ne b'a ɲini ala fɛ maa o maa bɛ ka lamɛnni kɛ nin waati in na ya rabbi a bɛɛ lajɛlen ne n'a bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛ i ka n ka ɲinifɛnw d'a ma ya rabbi tɔɔrɔ minnu b'an kan i ka tɔɔrɔ ninnu wuli ka bɔ an kan bana minnu b'an na i ka bana ninnu wuli ka bɔ an kan degun minnu b'an kan i ka degun ninnu wuli ka bɔ an kan furumuso minnu b'an bolo i k'o kɛ furumuso ɲumanw ye i k'o kɛ denwolola ɲumanw ye i ka den barikama den minnu b'an bolo i k'o kɛ den barikalenw ye ya rabbal alamin na bangebaga minnu b'an bolo ya rabbi i ka hinɛw la i ka hinɛw la i ka sijan barikama di o ma ya rabbi i ka kɛnɛya di o ma ya rabbi i k'an ɲɛ mɔɔw la i k'an kɛ duwawuden ye ya rabbi minnu fatula ya rabbi i kana an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ olu fisiriwaleya mɔgɔ minnu n'a bɛ ɲinɛ u kɔ ya rabbi k'an kɛ waati bɛɛ lajɛlen an bɛ duwawu kɛ olu tigilamɔgɔw ye ya rabbi k'an kɛ waati bɛɛ an bɛ duwawu kɛ an bangebagaw ye ya rabbi k'an kɛ waati bɛɛ an bɛ duwawu kɛ an bangebagaw ye o tuma na an b'a ɲini adamadenw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini i k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ duwawu ɲini a tɛ ɲinɛ a bangebagaw kɔ o tuma na an bɛ min fɔ balima bɛɛ lajɛlen ɲinɛ o tuma na n b'a ɲini ala subahanahu wa taala fɛ ni ala taala bɛ sɔrɔ d'an ma a kana fitina n'an ka sɔrɔw ye a ka sɔrɔ d'an ma sɔrɔ minnu n'an m'o don ale ala taala ka diinɛ in dɛmɛni na arabe an ni ko arabe ala k'o kɛ diinɛ in dɛmɛna ye an ka sɔrɔfɛnw ala k'o kɛ diinɛ in dɛmɛbaga ye ya arabe an bɛ ka sun minnu don ya arabe ala kana an ka sun kɛ kɔngɔ fu ye ala kana an ka sun kɛ sunlangolo ye ya arabe ala kana an ka sɛgɛ kɛ fu ye ala k'an ka baaraw baara n'an b'a kɛ baara in ka halasi ala taala ɲɛda kama ya rabbal alamin an b'a ɲini ala fɛ ya arabe ala ka yafa an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanko ɲuman di ne n'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen sutura diɲɛ ani lahara ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen sutura diɲɛ ani lahara aqulu ma tasma'un wa sallallahumma wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh donc am baden ke manam sou manou halita altrumon tra an imam naudi an na oustaz nay imam isaka samoura di kafran di troila abra ambel den tra ka fokagne do kagne donc inshallah afane bra do ke agne mais donc inshallah allah taala ye mola do la momba dia baden ke manam sou manou agni do ka ñoñe agni do ka ñoñe surtout su ngoro bañi na amra allah taala tra aminan ko do man tan na maba li am berden na e juya aha minan ko ñu ya la wali allah taala di amra allah taala tra antani kalan na imam ko kan kala ada baden ke manam sou manou sen sen nay sunna ka sali sen sen ko na ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ambran da ka siman sabai man sa seti alle ko kwanya matra ko ayanna mina kwanya matra ayanna mina kuire momo ni ki je rabuye allah taala matra ma wallahi adiwaidi la banyoro bela don do ke juro ibra ke jero badi andon kalando o madanna donc bulu ma woro ambran da ka siman sabai man sa seti ani e junbu kala sunin tele an b'an ɲala kala an ɲa ye haramu dɔ an b'an kɔtɔ fɛnɛ an ɲa ye haramu dɔ i bɔ i bolo kiri ɲa ye haramu dɔ waati bɛɛ yɛrɛ dɛ nin dɔ an na baro tɛ diya n'an ma mɔɔ lu ma fɔ an na baro tɛ diya n'an ma mɔɔ don kasara an na baro tɛ diya n'an ma mɔɔ don mako sa ne min y'a fɔla ka ta k'a la mɔɔ siyaman ye an kalan k'a fɔ ko an dajo ɲa min kan donc bu luma woro man sa ba man sa seti ay hinan na ka anjur mul kafari ka kuda kutu ka nye anye kumal fola anda min na dainu dano ondel di me man sa ba kana na nyalo do ay hinan na ka ya famma ka ya famma ka ya famma ka anjur mul kafari ka anna sa yafri kuramantana kuralu ka Allah tala hina ulla an banza meni yando ka tembe ni kamera do an yon tala mokara an bala tra na imamu nye ay jamale nyefe jamani nu alama alu lamra hankita kadama alama lamra hankita kadama an bala Allah tala tra alama jamani fina hina kare fana alama le fina hina kara jamani na kama so ni momo na hina ila butunsa donc ita fe ko ko fin du juye o masoro kule ko son Allah tala men ka sandan ka duda ka bank andan walla an hinala an kinikiniala an hinala an kinikiniala wulaka ke amanto nyama ka kila se molla na ka bo fambere ndo kana kala ka ko ka annali ni manni ni le kanyi se tana yalla jure di ti kana nyin ke di kan nyin ke o manni ni kan nyin ke wule masuliyana ni Allah ta'ala idu masuliyana ni Allah ta'ala wallahi ndi so ne mala i hangrite menna nyama dri ka nyoye tuluma dri ka akuma sumen iba boroke ya sukan idi fudule fo me e do afiye hankilte menna donc ambra man sa salima otra anya sungoro bada tin ka anna sunna minna ka anna sunna minna an haju do man tan nabba ka bedan minna amra allah tra tra anna imamu ka nyemiri la ko ka nyemiri la ko kam ka ambra tan ka famal musbuma ka an tan ka fantan musbuma amra allah tra tra alina ala demba ya anambe na demba na andenu amra allah tra tra ka ambalu sama kan ka an salimaro inshallah nala sunna manan sero lay andi dai imam yidi do ke andi bitaina lo komi faida witer batan bro am do fam fam militan fla donc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah yidi wa umnu ke am ya la dil ya rabbi alaka do umnu minni yani wa do ke kayi sin bela dilema yani mauma wallahi ki ka ki passion to ni ka wajuni lame ياك الله سبحانه وتعالى نيرري كما يا ربي علما نيسر له علما بلايك ميزاننا علما هيرك لا نوكلين لين بلاجيني علما بار هيرك لا نوكلين بلاجيني علما دولا ارجينكو بار يربي تكوني موني ابيك كوين فينكليني قالك جنسو قالك هينسو قالك جنسو وتمن علما جنان بلاجيني ما علما دولا كهينكو علما علما كاندا كلاني دي ان الله را يا ربي علكن لبلا علكن دمي دي ان الله را علكن كورتا ala kan Allah gosi ya rabbi ala kan deme ko deme ya rabbi ala kan deme ala ka cien deme ala ka cien deme ala ka cien korota ya rabbi ala karaka tabulu ya rabbi ala ka baraka do ala ala karaka tabulu ala ka baraka do ala ya rabbi ala karaka tabulu ala ka baraka do ala ala ka salama deme ala ka salama korota ala ka salama deme ko deme ala ka salama deme ko deme ya rabbi mauma nabe toro la salama ma ya rabbi ala ka buluku ayre kono ala kana toro in salama ima اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دونك امام عندي رما نصنا ما شاء الله ام بعدين كمان مسمنو نصنا ما عندنا ديكسون لما تسين عندنا كرونالا كواسي ها سنتي بان كمال كاني سنتي بان سيسا عندنا نافلا تلفنكه donc bu lu mawro andan to mulo corona la nala sonama donc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aliyakatu ro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aliyakatu